بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الف لام را هي كتاب اسان رسول عربي دا نازل کيو آهي ان لاءِ پاڻ ماڻهن کي الله جي حڪم سان اونداهن ما ڪڍي روشني ۽ سڌي راه تي آڻي يعني وہ راہ جکا اللہ جی ہے اللہ وہ ہے جلا وہ سب کچھ ہے جو کو آسمانن ایں زمین میں ہے ایں کافرن لائے دردناک عذاب جو ویل ہے الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد جکے دنیا جی حیاتی کے آخرت سان ودیق پسند کن تھا اللہ جی راہ کھا روکین تھا اللہ جی راہ ماں عیب کرن تھا یہ مانو پرے واری گمراہی میں آئے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اساں ہر پیغمبر کے ان جی قوم جی زبان میں پیغمبر کرے موکلو اللہ ذکین احکامات الہی کھلے بدائے وہ اللہ جن کے چاہے ان کے گمراہ کرے تو جن کے چاہے ہدایت وارو کرے تو وہ غالب حکمت وارو آئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ऐं बेशक असां हज़रत मूसा खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेई मोकिलियो त पंहिंजी क़ौम खे ऊंदाहिनि मां कढी रोशनी ॾांहुं आणे ऐं उन्हनि खे अलाह जी नेमतुनि वारा ॾींहुं यादि ॾियारे बेशक उन में हर सब्र शुकुर कंदड़ बाने लाइ निशानियूं आहिनि وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اي جي وقت موسى پنهنجي قوم کي چيو ته توهان پاڻ تي الله جو نعمتون ياد ڪريو جي وقت توهان کي الله تعالى فرعون جي قوم کان نجات ڏني جيڪي توهان تي سخت عذاب ڪندا هئا ۽ توهان جي پٽن کي ڪوندا هئا ۽ توهان جي نياڻ کي زندہ ڇڏيندا هئا ۽ انهي ۾ توهان لاءِ توهان جي رب جي طرفان وڏي آزمائش هئي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۽ توهان ياد ڪريو جڏهن توهان جي رب اعلان فرمايو جيڪڏهن توهان شڪر ڪيو ته آئون توهان کي زيادہ ڏيندس ۽ جيڪڏهن توهان ناشڪري ڪئي ته بي شڪ منهنجو عذاب تمام سخت آهي وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد ۽ موسى فرمايو جيڪڏهن توهان ۽ جيڪي شيون زمين ۾ آهن اهي سڀئي ڪفر ڪن پوءِ به بي شڪ الله تعالى بے پرواہ سارا الہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه छा न आहियूं तव्हां वटि ख़बरूं उन्हनि माण्हुनि जूं जेके तव्हां खां अॻु में गुज़रिया यानी ओम नूह जी ऐं आद ऐं समूद जी ऐं जेके माण्हू उन्हनि खां पोइ गुज़रिया उन्हनि खे अलाह ताला ई ॼाणे थो उन्हनि वटि उन्हनि जा रसूल मौजदन सां तशरीफ़ फरमा थिया। पोइ उन्हनि उमतियुनि रसूलनि जो इनकार कयो ऐं उमतियुनि चयो, असीं तव्हांजी रिसालत जा इनकारी आहियूं ऐं बेशक तव्हां असांखे जंहिं तौहीद लाइ सॼो था, असीं उन में घणो शक कंदड़ आहियूं। قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين سدن پیغمبر چيو چا الله تعالى جي باري ۾ شڪ آهي جيڪو آسمانن ۽ زمين کي پيدا ڪندڙ آهي اهو توهان کي سڏي ٿو ته توهان لاءِ توهان جا گناه بخش ڪري ऐं तव्हांखे हिकु मुक़रर वक़्तु यानी मौत ताईं मोहलत ॾिए। काफ़िरनि चयो, तव्हां यानी पैगंबर त असां जहिड़ा बशर आहियो, तव्हां इरादो करियो था त असांखे हुन खां रोकियो जिन बुतनि जी इबादत असांजा पीउ ॾाॾा कंदा हुआ, पोइ तव्हां असां लाइ पोइ साफ़ दलील आणियो। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدر رسول الله كين جئو حسين تتاوها جلا انسان آئيو فالله تعالى پانجے بندن ما جيكي چاہے नबूअत अता फरमाए थो ऐं असांजो कमु नाहे जो असीं तव्हां वटि को दलील आणियूं, मगर अल्लाह जे हुकुम सां ऐं मोमिननि खे घुरिजे अल्लाह ताला ते तवकल कनि। وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون اي اسان کي ڇا ٿيو آهي جو اسين الله تي توکل نه ڪريو حالانڪه الله اسان کي اسان جو سو رستو ڏيکاريو آهي اسين توهان جي ايذان تي ضرور صبر ڪنداسين توکل کندڑن کي گھرجي اللہ تے توکل کن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين اي کافرن پنهنجي پیغمبرن کي چيو اسين ضرور توهان کي پنهنجي زمين مان ڪڍنداسين يا توهان کي اسان جي مذهب ۾ آڻينداسين الله تعالى वही मोकिली त असीं ज़रूरु ظالمن کي هلاك ڪنداسين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد اي ضرور اسين توهان کي ان کان پوءِ سندن زمين ۾ آباد ڪنداسين اهو ان لاءِ ته جيڪو منهنجي سامهون بيهڻ کان ۽ منهنجي عذاب کان ڊڄي ٿو واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد اي پیغمبر فتح جي دعا گري اي هر هڪ ظالم اي سرکش ناکام ٿي ويو من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد سندس پويا جهنم آهي ان کي پون وارو پاڻي پيارو ويندو يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ان کي تکلیف سان ٿورو ٿورو ڪري پيندو ۽ ان کي آساني سان گرتائي نه سگندو ۽ ان کي هر طرف کان موت ايندو پر اهو نه مرندو ۽ ان جي پويان سخت عذاب هوندو مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد كافرن جي عملن جو مثال ان پھليار يعني چھار جڑو آهي جيڪي طوفان واري ڏي تيز هوا لڳي انن کي سندن کمائی ماں کاش ہتھ نہ ایندی اها ئی پرے واری گمراہی آهي ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد چاہتاوا ڈٹھو تو بے شک اللہ تعالی آسمانن ۽ زمينن کي حق سان پيدا فرمايو جيڪڏهن پاڻ چاهي توهان کي ختم ڪري ڇڏي ۽ توهان جي عوض نئين مخلوق آڻي وما ذلك على الله بعزيز ۽ يا ڳال اللہ تعالی جي اڳيان مشڪل ناهي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ऐं सभई अलाह ताला जे साम्हूं पेश थींदा पोइ ज़ईफ़ तकबर कंदड़ खे चवंदा बेशक असीं तव्हांजा ताबेदार हुआसीं पोइ छा तव्हां असां सां अज़ाब इलाही मां का शइ टारे सघो था उहे चवंदा त जेकॾहिं अलाह असांखे हिदायत ॾिए हा असीं बि तव्हांखे हिदायत ॾियूं हा असां लाइ सबुरु न करणु ऐं सबुरु करणु बराबरि आहे असांखे भॼण जी का बि जाइ कोन्हे وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم أي شيطان چوندو جن فیصلو کيو ويندو يعني بيشتي بيشت ۾ ۽ دوزخي دوزخ ۾ پوندا ته بيشڪ الله توهان سان سچو واعدو ڪيو ۽ مون به توهان سان واعدو ڪيو او مون ان جي مخالفت ڪئي ۽ مون کي توهان جي مٿان ڪا طاقت نه هئي مگر مون توهان کي سڏيو پوءِ توهان منهنجو چوڻ مڃيو هاڻي مون تي ملامت نہ کريو پر پنهنجو پان تي ملامت کريو ۽ آئون توهان کي بچائيندڙ ناهيان هن توهان مون کي بچائيندڙ آهي بيشڪ آئون دنيا ۾ توهان جي شرڪ کان بيزار هئس بيشڪ ظالمن لاءِ دردناڪ عذاب آهي وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام اي بشت ۾ داخل ڪيا ويندا اهي ماڻهو جن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا ان جي هٿان نهرون وهنديون اللہ جو حکم سان اهي بشت ۾ هميشه رهندا انهن جو کيڪارڻ بشت ۾ السلام عليكم سان هوندو ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء چاتاوا نلچو کي در الله تعالى كلمة طيب يعني لا اله الا الله محمد رسول الله جو مثال بيان ڪري ٿو كلمة طيب جو مثال پاڪ ون يعني کجور جهڙو آهي جو پارو ان جو مضبوط آهن ۽ ٽاريون ان جو بلند آهن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون يو ون الله جي حڪم سان هر وقت ۾ ميوو ڏئي ٿو الله تعالى ماڻهن لاءِ مثال بيان ڪري ٿو ته من هي نصيحت حاصل ڪن ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اي كفر كلمات جو مثال خراب ون يعني ٽوهه جو آهي جيڪو زمين جي مٿان آئي پٽيو وڃي ٿو ان کي ڪا مضبوطي ناهي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تعالى مؤمنن کي کلمہ طیبہ تي موت وقت ۽ قبر ۾ سوال جواب وقت ثابت قدم رکھي ٿو ۽ الله تعالى ظالمن کي گمراه ڪري ٿو الله تعالى जीअं चाहे तीअं करे थो।